me llaman Rosa, paisado triste sonríe, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. La Jordi Mendes, sí, la Jordi Mendes. Resurdimente, follas novas, resurdimente, chao, resurdimente, pondal, pondal, pondal, pondal, resurdimente, desde que te quise ingrato, todo acabó para mí, que eras ti para mí todo, miña gloria no vivir, de que pues te callas, Mauro, de que pues te callas de, mira, mira, mira, cuando sabes que morrerá. Por te contemplar feliz, resurdimente, sí, resurdimente, tra, pongal, pongal, pongal, guía, resurdimente, follas no, resurdimente, arroz, resurdimente, pongal, pongal, pongal, pongal, resurdimente, duro cravo me trabajes, con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé qué caer de mí. Se canto de lo pude, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Ni eu teño máis que darche nin ti que pedir. Vexamos a peza. Que temos ao outro lado do fío telefónico a unha das autoras, non? Unha das compoñentes do grupo de Vacas. Moi boas tardes, Paula. Hola, moi boas tardes. Graciñas por atendernos e por perder ese minutiños connosco para que nos fales de vos de Resurdimente. Pois nada, eu encantada de contarvos este novo vídeo que lanzamos xantonte. Queríamos facer unha homenaxe a Rosalía de Castro, queríamos entregar o malamente da outra Rosalía que está agora petando forte na música. Sí, sí. De Vacas pois entregamos un pouco a metodoloxía que temos de darlle unha volta ás pezas. Uh-huh. Temos así un funcionamento un pouco de coller unha peza e eso, e intentar pois pensar nunha idea na que podamos empregala para contala de outra maneira, non? Entonces decidimos poñerlle o malamente de Rosalía, un poema de Rosalía de Castro. Sí. Representala nun videoclipe. Sí, que por certo non facedes discos, non facedes CDs, tanto dende hai bastante tempo. Por certo, cando comenzastedes? Pois empezamos no verán do ano 2015. Pois xa ves. Dunha maneira así como bastante bastante espontánea. Un día pois xuntámonos as tres. Algo desenfadada, según teño entendido, que queríades, que erades bueno, pois moi coñecedores desas inglesas que... Ah, sí. No. Das Spice Girls. nunha conversa espontánea de tarde. Bueno, nos cantábamos xuntas nun coro aquí en Santiago de Compostela. Sí. Ah. É unha tarde que quedamos para cantar, para preparar así unha peza, empezamos a falar do moitísimo que nos gustaban as Spice Girls. Empezamos a emocionarnos moitísimo falando delas, e a verdade é que como, bueno, que se viu claramente que nos marcaron a nosa adolescencia e infancia. A moitas mulleres, A moitísimas, entonces tan forte nos marcaron que dixemos, pero vamos a ver, pero hai que facer algo con isto. Pero claro. Si sabemos todas as letras, as coreografías, sabemos absolutamente todo, cantamos a voces, e de repente vimos pois neste momento facendo as coreografías como hai 20 anos, non? Porque xa hai 21 anos, creo, do Wannabe, da Spider-Man. Sí. Entón dixemos, hai que facer algo con isto. Pensamos en facer un grupo pois de versións das Spice Girls, que foi así un pouco unha tolemia, non? Porque realmente non íbamos a ningún lado con esa idea, pero bueno. Esa tarde estábamos convencidas. Ao final fixemos algunha peza das Spice Girls no noso repertorio, pero pois derivou en outras pezas, non? Pois sí. Hai un par de anos sacamos o Despacito de Fonsi, sí, convertímolo no Amodiño de Vacas. Amodiño. Sí, que ademais ten unha retranca especial galega. Sí, casi sin darnos de conta, pois ten todo así unha retranca. Claro. Bueno, e cómprelle ademais, non? E ademais cómprelle, non? Para saudar tamén o 8 de marzo. Pois sí, realmente nos... bueno, declarámonos feministas, bueno, en, creo que eso ao final pois pois sí que se ve representado nas nosas pezas e no noso espectáculo. Sí. Uh-huh. E despois sodes convidadas a facer pois o himno de ese grande grande certame que temos en Galicia que bueno, compite con outros certames, ese certame de Cans, non? Sí, tamén nos chamaron para o Festival de Cans, sí, fixemos o seu himno, xa hai un par de anos ou tres anos. Sí, normalmente facemos, ademais de espectáculo, bueno, concertos, facemos pequenas encargas, non? Pois sintonías de televisión ou uh-huh. de radio, incluso tamén fixemos algunha. Carai, pois temos que tomar nota para facer algunha. A mellor que tamén nos toca a nós pedirvos algo para Radio San Boi e Radio Cornellá. Pois estaría xeñal, porque nos realmente préstanos moito o que nos encanta é facer concertos. Tamén facemos, pois eso, videoclipes de algunhas pezas que consideramos que bueno, que van moi ben acompañadas dun do audiovisual, sí. Pero tamén facemos pois ese outro tipo de traballos, non? De que lle gusta pois a nosa maneira de facer e pois nos quere ter en conta para sintonías ou eso, para cancións de festivais ou que sexa. Pois que toma mucha palabra, non sei, despois falaremos contigo, con Guillermo, con quen sea, porque a nosa sintonía é unha música tradicional galega que axeitamos no seu momento, pero que nos deron permiso para iso, pero claro, actualizarse, facer como coa vosa aportación de vacas, que xente noviña, pois para nós sería un grandísimo orgullo. Pois aquí estamos as 4 preparadas para novas contratacións, se quedades. Tenemos que decirle a nosos directores a ver qué presupuesto hay para poder solicitárbolo. Perfecto, falámoslo fuera de antena. Sí, sí. Claro, sí. Bueno, contanos más cosas. Aparte de dos concertos que eu vin que también vos solicitan participación, por ejemplo, no da... Me parece que no verán, ¿no? Uh-huh. Estuvieron ahí no viño, non? Na feira do viño. No, sí. en Cambados. Sí, hai na feira do Alvariño. Na do Alvariño. Sí, eso festa sí, do Alvariño sí, en Cambados. Sí, estivemos en moitos sitios porque realmente pois aquí nestes anos foron 3 veráns os que levamos. Uh-huh. Bueno, sabedes que aquí pois onde cando máis se toca é no verán. Sí. Claro. Non nos podemos queixar tampouco da actividade que temos durante o inverno, pero bueno, inverno e outono sempre é un momento máis de traballo empechado, non? De crear, sí. De gravar, de bueno, deste tipo de cousas. E sí que temos sorte que tocamos un montón de sitios aquí en Galicia. Uh-huh. Entón, pois, bueno, estamos contentas, a verdade, que temos oportunidade de coñecer un montón de sitios, de ver que se fan un montón de cousas, uh-huh. De que contan con nós, o sea, que xeñal. Bueno, pois, que temos que ir correndo a voz para que a ver se algún día as vemos aquí ou ven en Cornellá ou en San Boi ou por aquí en alguna festa de Galega. Bueno, sería genial, vamos, si eso xa ide dando toque por aí a quen corresponde, decir, oye, escoitade isto que fixeron si podemos ser de algunha axuda, sí que faremos, sí. Sería genial. Por certo, hai que lle decir a todos os ointes que aparte de ter unha páxina web tamén teñen a posibilidade de escoitar o que acabamos de poñer aí, porque o que dixen antes, non facedes CDs, pero sí que publicades en YouTube, non? Sí, bueno, un pouco o que empezamos co discurso que empezamos cando empezamos co grupo foi que non tiñamos intención de gravar un CD. Ahora, a verdade é que cada vez nos di máis xente uh-huh. que botan de menos pois unha escoita do sí. grupo, non? Sí. De este momento de poñer un CD e escoitar pois durante un tempo un grupo. Entonces, bueno, nos ás veces temos uns pen drive. Uh-huh. Nos que sí que temos as nosas parte das nosas versións gravadas e que uh-huh. a xente pode adquirir nos concertos. O formato disco non o contemplamos aínda, pero bueno, xa non está tan descartado como o principio, cando empezamos, non? Agora xa decimos, bueno, pois a ver, igual hai que darlle unha volta a isto. Eso. Porque a xente, bueno, a xente quere cousas así, verbaliza e hai que telas en conta, claro. Claro, lógico. Este traballo que acabades de poñer en marcha, que, bueno, levou 2 días, resurdimente, xa ten milleiros de escoitantes e de seguidores. Nos fixemos un eco del, compartímolo no noso Facebook, pero que parece que dades tamén publicidade ou visibilidade a outras persoas que vos axudaron a facelo, non? Sí, a ver, o vídeo é feito por nós, por De Vacas, o está todo feito na casa, é dicir, nós de momento autoxestionámonos totalmente, tanto no audiovisual como no son, como no, na idea, no guión e demais. Eso é feito por nós. O que sí que fixemos é contar con mulleres, neste caso queríamos mulleres, para facer esta homenaxe da nosa vida. É dicir, hai irmás, sí, hai amigas, aboas, hai nais, hai aboas, sí. Sí, sí. Son xente que pois que é importante para nós. Entón, lógico, realmente fixemos unha homenaxe a nós mesmas, prácticamente. Quixemos facelo polo o día previo 8 de marzo. Sí, sí, sí, coa intención sí de facer a folga o día seguinte, o sea, onte. Pero bueno, a idea era iso, xuntar mulleres e darlle o valor que teñen. Pois ademais ten un toque que non veixas, parece que se acerca ao flamenco incluso. Sí, sí, esa. Sí, porque esa, bueno, unha visión, pero moi a cantante Rosalía, claro. Sí, exacto, cantante Rosalía ten bueno, ese estilo, ¿non? Que sí mestura o flamenco con outros estilos e nós pois o ver que encaixaba perfectamente ese poema de Rosalía de Castro, pois sí, vemos o noso aire, quixemos facer ese retrato do rexurdimento, ese retrato de familia, que neste caso é un retrato de mulleres, bueno, creemos que quedou emocionante porque realmente cando gravamos vivímolo así, claro, como un momento moi moi emocionante. Claro que quedou. Sí. Nos damos nosos parabéns, que desexamos que teñades moitísimo éxito continuando con ese traballo que estades a facer, que por certo, dades a coñecer non somente ese sentimento de Rosalías, sino sí tamén ese sentimento de mulleres, esa participación que para nos ensalza o noso idioma. Que ben, para nos foi realmente especial e ver tamén a resposta que estades tendo os que veres o vídeo, ver que conseguimos transmitir esa mensaxe, bueno, é moi importante, para nos é emocionante. Sí, sí. Para nos moito máis, por eso che damos os nosos parabéns. De certo, compartíos con todos os demais, que sodes geniales. Sí. Gracias. Non te incomodamos máis, Paula. Noutro momento voltaremos a falar contigo, a ver si somos capaces de contactar con outras persoas para que sean capaces de pedir a vosa participación aquí en Cataluña. Sería genial. Nos temos moitísimas ganas de probar o noso espectáculo en cantos máis sitios mellor. Este verán esperamos varias saídas fora de Galicia. Ah, sí? Temos moitas. Sí, en sí, Portugal estamos reclamando tamén en Portugal. En Portugal sí, tocamos ao finais do verán pasado tamén. Caray, a veces en Portugal moi ben, claro, sí, pero sí, fora de Galicia este ano publicaremos dentro de pouco a nosa agenda, sí, cando este todo pechadiño e se poda comunicar e temos varias saídas, estamos moi contentas porque Porque saben que se escoite todo isto fora. Pois cando saibamos desa vosa publicidade, pois poñeremos outra vez en contacto con vosco e, bueno, seguiremos falando dese voso traballo. Que te agradezco moitísimo, Paula. Grazas a vos, de verdade. Que teñades moitísimos éxitos e a seguir disfrutando coa compaña tan importante que tendes. Moitísimas grazas. Un saúdo e un bico. Igualmente, Paula. Grazas, chao. Chao. ¿Seguimos escuchando? Sí, claro. Resurdimente.